อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนละคือวันอาทิตย์ที่27กันยายนวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะแมตามปฏิทินก็บอกว่าวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำคือเป็นวันธรรมสวนะแล้วก็เป็นวันไหว้พระจันทร์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันดีวันหนึ่งทีเดียวละที่หลายๆท่านก็คงจะทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็นึกถึงแต่สิ่งที่ดีงามทำดีคิดดีทำดีแล้วก็มีธรรมะอยู่ในใจกันตลอดเลยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการเพลกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายดังนั้นเนี่ยของเดือนกันยายนเมื่อเช้าเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของสี่ธรรมะที่พระอาจารย์จะรวบรวมทั้งปีคือหมายถึงว่าในตามปีงบประมาณของหลวงเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ คือตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนู้นก่อนนั้นจนกระทั่งมาถึงสิ้นเดือนกันยายนของป ี นี้คือในอีก3วันข้างหน้านี้เจ้าค่ะให้เพื่อที่จะทำเป็นของขวัญแจกให้ท่านฟังเป็นธรรมทานก็โยมอยากจะขอถือโอกาสนี้ก่อนที่เราจะพูดคุยในรายการต่อไปหรือสักการะต่อไปนะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เล่านิดนึงว่าพระอาจารย์และทีมงานลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเจ้าค่ะมีวิธีการที่จะรวบรวมธรรมะในทุกๆตอนของเราอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้ต้องเตรียมการมาตั้งแต่ต้นปีเลย ตั้ งแต่วันแรกของปีงบประมาณเนี่ยนะ เจ้าค่ะ คือวันแรกพอเทศปุ๊บแล้วก็จะมีเหล่าทีมงานที่เป็นลูกศิษย์นี่แหละเขาฟังเสร็จปุ๊บเขาก็จะทำบทคัดย่อออกมาแต่งชื่อเรื่องเอาขึ้นเว็บไซต์ให้ เจ้าค่ะ เดี๋ยวเสร็จปุ๊บข้อมูลนี้ก็จะเก็บไว้ละเพื่อที่จะเก็บเป็นคอลเลกชันสำหรับทำซีดีตอนปลายปี เจ้า ค่ะคือถ้าเราทำไปทีละวันละวันเนี่ยงานมันก็ไม่หนักอะไรคือถ้าเปรียบเทียบกับสุดท้ายค่อยมาทำทีเดียว300กว่าตอนเนี่ยโอ้โหมันงานมันจะเยอะในการที่จะมาตัดต่อในการที่จะมาแต่งชื่อตอนในการที่จะมารวบรวมแต่ค่อยทยอยทำไปวันละตอน2ตอนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะทำให้ภาระเราน้อยก็เตรียมการมาตั้งแต่ต้นปีเลย เจ้าค่ะ เพราะว่าทุกปีเนี่ยก็จะมีท่านผู้ฟังเขียนจดหมายมาบ้างโทรมาบ้างส่งข้อความมาทางเว็บไซต์บ้างจะขอฟังยังไงบางทีก็ไม่ได้สะดวกเข้าเว็บไซต์อยู่เป็นประจำข ้ อจำกัดของทางเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีตรงที่ว่าคือบางคนก็ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตค ือ ถ้าต่ออยู่คุณก็ฟังได้ล่ะแต่ฟังมันก็ฟังได้ทีละตอนมันก็ต้องมาคลิกใหม่อยู่เรื่อย แ ต่ทีนี้ถ้ามีซีดีหรือว่าดาวน์โหลดมาเป็นชุดเป็นตับเลยเนี่ยคุณเอาเข้าเครื่องเล่มก็เล่นไปตลอดคืนได้เงี้ยนะ เราก็ฟังกันได้ต่อเนื่องนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นในทุกๆปีช่วงตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยอาตมาก็แพลนเอาไว้ละว่าจะทำซีดีแจกให้มันก่อนปีใหม่แต่เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับท่านผู้ฟังทั้งหลาย เจ้าค่ะ โดยในปีนี้ก็เหมือนกับปีที่ผ่านมาว่าจะต้องให้ท่านผู้ฟังเนี่ยส่งเป็นซองเปล่ามาล่ะเพราะว่าเป็นวิธีการที่จะสะดวกในการที่จะแจกจำหน่ายสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดบางทีไม่สะดวกมารับตามจุดต่างๆคือเราก็จะมีการแจกจ่ายอยู่สองวิธี okay. คือมารับด้วยตัวเองก็ได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันนี้ก็ต้องเป็นช่วงของเดือนพฤศจิกาต้นเดือนประมาณนั้น พฤศจิกาธันวามกราอย่างนี้นะคะ ใช่ ค่ะ หรือว่าก่อนหน้านั้นเตรียมการได้เลยตั้งแต่ตอนนี้โดยส่งเป็นไปรษณีย์มาเรารับมาเรียบร้อยก็จะเตรียมสำหรับส่งไปช่วงเดือนพฤศจิกาเหมือนกัน และ โดยไปรษณีย์ที่จะส่งมานี้ให้ใช้ซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตมป์15บาทจากหน้าซองถึงตัวเองให้เรียบร้อยติ ดสแตมป์มาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็พับครึ่งใส่มาในอีกซองหนึ่งซองที่2ซองที่2ด้านนอกนี้ก็ติดสแตมป์3บาทเขียนมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการธรรมารับอรุณ ใช่รายการธรรมารับอรุณห้วยขวางดินแดงใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็ เทพ10400 กรุงเทพ10400ส่งมาแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะเก็บรวบรวมมาไว้ปีหนึ่งเราก็จะมีเป็นพันซองนั่นแหละแล้วก็จะค่อยๆทยอยส่งให้ท่านผู้ฟังส่วนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางประเทศลาวสปป.ลาว ค่ะ เมื่อซีดีเสร็จเรียบร้อยก็จะไปฝากไว้ให้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขานครหลวงเวียงจันทร ์ ที่นั่นก็จะมีแล้วก็หรือว่าถ้าจะมาไปเทศที่กรุงเทพบางทีก็เอาซีดีพวกนี้ไปแจกก็มีเหมือนกันวิธีการรับก็จะมีหลากหลายแบบอย่างนี้ แล้วก็เวลาใครมาปฏิบัติธรรมประจำเดือนนี้พระอาจารย์ก็ไม่ขาดจะแจกให้ด้วยนะเจ้าคะ ที่วัดก็จะมีมารับที่วัดก็ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ แต่ว่าชุดใหม่นี่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะ คือ เราพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันหมดปีงบประมาณพอดีแต่ซึ่งกว่าจะใช้เวลารวบรวมอะไรต่างๆให้บริษัทไปปั๊มซีดีออกมาใส่แพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆก็ประมาณปลายเดือนตุลาคมก่อนปีใหม่แน่นอน เจ้าค่ะแต่ใครอยากได้เร็วก็รีบเขียนจดหมายมาก่อนละกัน ใช่ เจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งให้นะเจ้าค่ะ ช่วงนี้มันก็จะมีภาระน้อยกว่าช่วงปลายปีมันก็จะมีรายงานหลายอย่างเพราะเราส่งจดหมายมาก่อนเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ที่ทำงานในระบบด้วย เจ้าค่ะทีนี้ทุกปีนี่เราโยมเท่าที่ทราบก็คือจะต้องผลิตมากขึ้นทุกปีนะเจ้าค่ะ ใช่ แล้วปีนี้จะผลิตสักกี่พันชุดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ปี56นะครั้งแรกผลิตมา 6,000 นะไม่พอต้องทำเพิ่มอีก 2,000 2,000 นี้ก็เหลืออยู่สัก200มั้งตอนนี ้ ส่วนปี57ผลิตมาตอนแรก 8,000 ก็ไม่พอทำเพิ่มอีก 2,000 ก็เป็น 10,000 ชุด เจ้าค่ะ 10,000 ชุดก็ยังเหลือประมาณสัก2ลังมั้ง เจ้าค่ะโยมจำได้ว่าปีแรกที่เราเริ่มทำเลยนะเจ้าค่ะเราทดลอง 2,000ชุดเท่านั้นนะเจ้าคะ ใช่ ที่ความต้องการก็เพิ่มมากขึ้นแสดงว่าน่าปลื้มใจมากว่าธรรมทานที่เราแจกจากรายการธรรมรัปรุณเนี่ยเป็นที่ต้องการแล้วก็รู้สึกว่าจะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราไปได้อย่างมากเลยนะเจ้าคะตอนนี้ก็ข้ามไปสปป.ลาวด้วยนะเจ้าคะ เรา จะเสร็จงานเยอะอยู ่เจมบาน เจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังคะเรียนอยากขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าในทุกๆปีเนี่ยตัวเดือนเองแล้วก็ทางลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยของวัดป่าดอนไทโศกเราก็ร่วมกันทำบุญกับทางวัดโดยการที่เรารู้สึกว่าเป็นบุญกุศลมากเลยถ้าหากว่าเราสามารถให้ธรรมะเป็นของขวัญหรือเป็นธรรมทานแก่ผู้อื่นให้มีดวงตาเห็นธรรมมีความสุขสงบในจิตใจเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ถือเป็นบุญกุศลมากๆเลยแล้วก็มีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอย่างเช่นเมื่อเช้าเมื่อวานก็จะมีที่ทันตแพทย์หญิงอภิมลท่านก็เขียนมาถามดังนั้นเรียนขออนุญาตตรงนี้เนี่ยที่จะเรียนย้ำอีกนิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีจิตศรัทธาที่ว่าอยากจะร่วมในการทำเทปซีดีที่จะแจกให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆบรรดาพุทธศาสนิกชนแม้ในบ้านเราหรือว่าในต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเองก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้นะคะด้วยการที่โอนเงินหรือว่าส่งเงินทำบุญตามจิตศรัทธาของท่านเลยนะคะไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีค่ะธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีชื่อบัญชีก็คือสื่อธรรมะวัดป่าดอนหายโศกชื่อบัญชีสื่อธรรมะวัดป่าดอนหายโศกนะคะเลขที่บัญชีก็คือ401-3-28240-2ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อบัญชีสื่อธรรมะวัดป่าดอนหายโศกเลขที่บัญชี401-3-28240แล้วก็-2ค่ะก็ตามจิตศรัทธาว่าท่านอยากจะทําบุญเท่าไหร่อย่างไรเพราะว่าในการดําเนินการนี้ก็เราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆจากท่านที่ขอมาเลยนะคะนอกจากขอให้ท่านได้จานซองขนาด A4 ที่เป็นซองกันกระแทกปิดสแตมป์15บาทนะเจ้าคะ ใช่ จานาซองถึงตัวเองเท่านั้นเองท่านก็จะได้รับซีดีไปคราวนี้คาดว่ามีสักกี่แผ่นเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขาปีนี้เจ้าค่ะ 8แผ่นใช่ ในเนื้อหาก็จะมี7แผ่นที่เป็นเกี่ยวกับรายการธรรมรัปรุณ เจ้าค่ะ และปีนี้ก็มีแผ่นพิเศษเป็นโบนัสให้ท่านผู้ฟังด้วย เจ้าค่ะ ก็คือนิทานธรรมบทที่อาตมาได้อ่านเล่าเรียงเอาไว้เรียบเรียงเอาไว้ เจ้าค่ะ ที่เป็นเรื่องที่อธิบายว่าคาถานี้พระพุทธเจ้าตรัสปรารภใครอย่างเรื่องราวที่เราได้ยกเมื่อวานว่าคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยปรารภท่านพระกุมารกัสสปะกับแม่ของท่านอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เป็นนิทานที่มาในธรรมบทที่จะอธิบายก็จะมีประมาณสักเกือบร้อยเรื่องที่เอามารวบรวมอยู่ในซีดีแผ่นนี้นะคือมันยังไม่ครบหรอกแต่ว่า ซีดีมันเต็มซะก่อนก็เอาเท่าที่มันได้เต็มเป็นซีดีแผ่นหนึ่งแล้วกัน เจ้าค่ะ แล้วก็จะมีแผ่นโบนัสให้เพิ่มเป็นแผ่นที่8 เจ้าค่ะก็เรียกว่ามี7แผ่นสำหรับรายการธรรมารัปรุณแล้วก็แผ่นที่8ก็จะเป็นเรื่องของนิทานธรรมบทนะเจ้าค่ะ ใช่ อาจารย์ก็น่ารักมากเลยมีโบนัสให้ประจำเลยปีที่แล้วโยมจำได้ว่าเป็นคำสอนของพุทธองค์ภาษาอังกฤษ ใช่สองภาษาใช่ เจ้าค่ะสองภาษาดีมากเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและตัวโยมเองซึ่งเป็นผู้ได้มาร่วมสักการะแล้วก็ริเริ่มที่จะกราบนมัสการเรียนเชิญหรือว่านิมนต์พระอาจารย์มาเป็นองค์ปาฐกประจำรายการนั้นเนี่ยก็รู้สึกถึงบุญคุณของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะแล้วก็วัดป่าดอนไหโศกด้วยที่ได้เมตตาที่จะเผยแพร่ธรรมะในสิ่งที่ดีๆให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเราอย่างดีเสมอมาเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงทีเดียวเจ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะยังคิดว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ยินเสมอๆเลยแล้วก็ยังจะหลายท่านอาจจะเอ๊ะมันเป็นยังไงนะที่คำว่าวิมุตติเนี่ยเรารู้ดีว่าวิมุตตินั่นก็คือสุดยอดที่เหมือนกับถึงนิพพานนะเจ้าค่ะเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทุกคนหรือพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะไปถึงจุดนั้นทีนี้เนี่ยเช้าวันนี้โยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าสำหรับคารวะเราโดยทั่วไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเราเนี่ยมีทางพระอาจารย์เคยบอกว่าเราเนี่ยทุกคนสามารถบรรลุถึงนิพพานได้ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สามารถละวางได้จริงๆอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนวทางไว้นะเจ้าค่ะนี่ในเช้าวันนี้โยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาสักการะหรือชี้แนะว่าสำหรับบรรดาคารวะเราที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นปุถุชนคนธรรมดาที่จะเป็นที่ต้องดูแลครอบครัวมีงานมีการทำอยู่ในสังคมซึ่งจะต้องฟันฝ่าทั้งเรื่องของชีวิตการเรียนการทำงานหรือว่าแม้แต่เรื่องของเศรษฐกิจต่างๆที่รุมล้อมเราเข้ามาเนี่ยเจ้าค่ะเราจะสามารถดำเนินการอย่างไรหรือมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้เราเนี่ยมีจิตสงบพอที่จะเดินทางไปถึงวิมุตติได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เช่นพันเอาไล่ไปทีละคำที่คุณตั้งใจพูดถึงว่าคำว่าวิมุตติ เจ้าค่ะ ในที่นี้ก่อนเนี่ยนะเป็นภาษาบาลีซึ่งหมายถึงแปลว่าพ้นแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าพ้นแต่ก่อนที่เราจะไปอธิบายถึงคำนี้ก็ต้องพูดถึงหน้าที่ของพระสงฆ์ชนิดหนึ่งที ่ คุณตั้งใจพูดถึงว่าอาตมาเนี่ยได้มาเทศบอกสอนอะไรพวกนี้นะอ ัน นี้คือเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้วหน้าที่ของภิกษุในภิกษุในธรรมะวันในเนี้ยมีหน้าที่6อย่างแต่2ใน6อย่างนั้นก็คือการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็อย่างที่2ก็คือทําสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาได้มีโอกาสมาในที่นี้โดยหลวงพ่อดร.สะอาดท่านเปิดโอกาสให้ก็มีโอกาสมาให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือทําหน้าที่ของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับพินัยกรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งไว้ให้ทำอย่างนั้นเราได้ยินได้ฟังแล้วเราจะเป็นธรรมทายาทตัวท่านผู้ฟังเองเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังแล้วมันแหมสนุกมันดีมันไม่ใช่แค่นั้นเราจะต้องทำตัวเป็นธรรมทายาทด้วยทำความดีให้ต่อไปอย่าให้ความดีหยุดอยู่ที่ตัวเราฟังแล้วไม่ใช่ยิ้มเฉยๆสบายใจแต่ยิ้มเฉยๆสบายใจแล้วให้ทำความดีต่อไปให้ความดีนี้มันต่อไปกับคนรอบข้างคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราที่ทำงานที่บ้านอะไรพวกนี้เราก็จะสืบต่อความดีเป็นธรรมทายาทได้อันนี้ช่วยกันพระพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่าหมุนตามธรรมจักรที่พระองค์ได้หมุนเอาไว ้ นะหมุนตามธรรมจักรที่พระองค์ได้หมุนเอาไว้ทีนี้พอเราหมุนตามธรรมจักรที่พระองค์ได้หมุนเอาไว้แล้วเนี่ยนะปฏิบัติตามธรรมไปแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆมีความพ้นเดี๋ยวตรงนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าวิมุตติที่คุณเตือนใจได้ตามเมื่อสักครู ่ วิมุตติเนี่ยแปลว่าพ้นพ้นยังไงเช่นพ้นยังไงอย่างเช่นว่าถ้าเราเดินไปตามพื้นดินธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วปรากฏไปเหยียบหลุมโคลนเกิดขึ้นมีหลุมโคลนตรงนั้น เ ป็นเหมือนกับที่มันจะยุบลงไปเป็นใกล้ๆกับสายดูดแต่ไม่ดูดทีเดียวนะเราก็พยายามที่จะดิ้นออกมาหลุดออกมาพอเราดิ้นออกมาหลุดออกมาได้ปุ๊บตรงนี้คือเราพ้นละพ้นจากหายนะตรงนั้นพ้นจากเหตุการณ์ตรงนี้แล้วก็เรียกว่าวิมุตติหรือว่าคุณผ่านประสบการณ์เฉียดมาโหรถมันชนกันตุ้มต้ามเลี้ยวบบชวบชวบโอ้โหไม่ถูกชนรอดมาได้หวุดหวิดโหนี่คือพ้นจากเหตุการณ์เฉียดนั้นมาได ้เจ้าค่ะ อันนี้ก็ใช้คำว่าวิมุตติเหมือนกันคือใช้คำว่าพ้นได้เหมือนกันนั่นคือตรงนี ้เจ้าค่ะ ถ้าเป็นเรื่องในทางจิตใช่ไหมถ้าเราเดินผ่านแผงขายทุเรียนอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แหมชอบกินทุเรียนมากหรืออาหารประเภทใดประเภทหนึ่งใช่ป่ะ แม่น้ําลายมันไหลอยู่ข้างในเนี่ยนะแต่แม่ฉันจะกินดีไม่กินดีฉันก็อิ่มแล้วแต่มันอยากกินเราก็ตัดใจแบบเดินเลยมันไปไม่มองผ่านไปอันนี้คือเราก็พ้นแต่พ้นจากการครอบงำของสิ่งที่เราชอบตรงนั้น ค่ะ หรือยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีของเล่นเด็กที่สมัยก่อนเราชอบมากเลยจะเป็นตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาหนังยางดีดลูกหินลูกค้างอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี ่ ยแต่พอเราโตขึ้นมาไอ้ความที่เราจะไปตกอยู่ในอำนาจของมันซึ่งสมัยก่อนนี่ถ้าใครมาแย่งเล่นนี่ไม่ได้เลยนะ ใครมาแตะไม่ได้ ไม่ได้เลยหรือแม้แต่แม่ห้ามอะไรก็มีปัญหามีเรื่องกันขึ้นมาเนี่ยแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเอ๊ะมันไม่ได้มีความไปเยื่อใยในสิ่งนั้นมากเท่าไหร่ในการตัดเยื่อใยตรงนี้ได้เนี่ยคือการที่คุณพ้นละแต่พ้นจากการครอบงำของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นมิมุติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเจออยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้ว เจ้าค่ะ อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วบางคนเจอเกือบทุกวันเลยแต่มันพ้นได้พ้นมาได้อย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่ทีนี้ประเด็นคำว่าวิมุตติวิมุตติที่พระพุทธเจ้าอธิบายหมายถึงเนี่ยคือลักษณะการพ้นมันมีอยู่สองแบบด้วยกันคือลักษณะความพ้นชนิดที่ยังกลับกำเริบอยู่นะกับการที่พ้นแล้วพ้นเลยน ั่ นคือมันจะมีหลายระดับนะระดับที่ชนิดว่าพ้นแบบเลิศหรูอลังการสูงสุดสุดยอดเลยอันนั้นก็ใช่อยู ่ แต่ในระดับที่เป็นธรรมดาธรรมดาคุณพ้นจากเรื่องอาหารการกินวันนี้ฉันไม่กินหรอกหรือวันนี้ฉันไม่โกรธหรอกฉันพ้นจากอำนาจของสิ่งนั้นแต่พอดีวันหลังมาบางทีอาจจะยังโกรธอยู่อยากกินอยู ่ บางทีมันกลับไปติดตึ๊บเหมือนเดิมได้ เรียกว่ากลับกำเริบไม่ได้ ใช่นี่คือยังมีการกลับกำเริบ แ ล้วไอ้การที่กลับกำเริบเนี่ยมันก็ยังไม่พ้นจริงมันก็แบบพ้นชั่วคราวนะไม่พ้นจริง เ พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าวิมุตติเนี่ยมีนิพพานเป็นที่สุดจบคือยังมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่นะหมายความว่าที่ยังสูงไปกว่าวิมุตติเนี่ยมันยังมีอยู่นะคือนิพพานแต่นิพพานนี่คือแบบพ้นแล้วพ้นเลยคือแบบจบจริงๆนะนิพพานเนี่ยแปลว่าเย็นแปลว่าดับนะก็คือดับแล้วไม่กลับกำเริบอีก เพ ราะฉะนั้นบางทีที่เราพ้นมาจากการยึดถือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นว่าบางคนไปปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความสบายใจไม่ว่าคู่ครองจะว่ายังไงลูกจะว่ายังไงเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานว่ายังไงฉันก็แบบสบายสบายคือพ้นจากการครอบงำของสิ่งเหล่านั้นแต่พอผ่านไปสักสัปดาห์สองสัปดาห์มันเริ่มแล้วนะเริ ่ มแบบขุ่นๆนิดนึงไอ้กลับมาแบบเครื่องๆนิดนึงอ้าวแสดงว่ามันยังมีการกลับเริ่มแฮ ะ เพราะฉะนั้นในรายละเอียดที่พูดถึงว่าฆราวาสเนี่ยเราจะทําความพ้นตรงเนี้ยให้เกิดขึ้นทําไมต้องทําก่อนทําไมต้องทําหรือว่าทําแล้วจะเกิดประโยชน์อะไร เจ้าค่ะ เหตุที่จะต้องทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าคนที่อยู่ในโลกเนี่ยนะคุณตัวใจคือแน่นอนมันตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะนะในโลกเนี่ยอาหารบ้างเพื่อนร่วมงานบ้าง เจ้าค่ะ การเมืองบ้างสังคมบ้างเนี่ยแล้วดีก็มีไม่ดีก็มีด ี ก็มีไม่ดีก็มีทีนี้ถ้ามันดีมันก็คงจะดีอยู่แต่มันไม่ดีตลอดหรอกอันนี้รับประกันให้ได ้ เพราะไอ้ที่ดีๆบางทีมันก็เสื่อมไปเสียไปอันนี้ไม่ธรรมดาแต่พอเสื่อมไปเสียไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันจึงเป็นปัญหาว่าถ้าแบบว่าเราไปยึดติดในสิ่งนั้นมากเราก็จะทุกข์มากยิ่งยึดติดมากยิ่งทุกข์มากเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคู่ตรงข้ามกันระหว่างคําว่าพ้นกับคําว่ายึดถือเนี่ยพ้นดับไปตรงข้ามกันกับคำว่ายึดถือติดเหนียวแน่นนะมันจึงเป็นคู่ตรงข้ามกัน เ พราะนิพพานหรือนิโรธเนี่ยก็จึงตรงข้ามกันกับเรื่องของสมุทัยคือเรื่องของตัณหา ค่ะ คือถ้าตัณหาดับไปเมื่อไหร่ตรงนั้นน่ะคือนิโรธคือความพ้นจากตัณหาความพ้นจากตัณหาก็คือนิพพานนั่นแหละก็คือพ้นนั่นแหละ ถูกค ่ ะ คือมันมาตรงข้ามกันตรงข้ามกันแต่ถ้านิโรธหรือว่าความพ้นไม่มีเลยยึดติดเหนียวแน่นเต็มที่ยึดติดเหนียวแน่นเต็มที่มากเท่าไหร่ยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นมีความทุกข์มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในโลกแล้วเรายิ่งยึดถือโลกต่างๆเนี่ยมากตาหูจมูกลิ้นกายใจเศรษฐกิจสังคมการเมืองพ่อแม่ลูกคนนั้นคนนี้เพื่อนร่วมงานโอ้ยยึดถือมากเนี่ยเรายิ่งเป็นทุกข์มากเพราะเราจะอยู่ในโลกแบบเป็นทุกข์มากๆเลยเป็นทุกข์มากๆเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงแนะนำว่าสำหรับฆราวาสเนี่ยคุณต้องพ้นทุกข์นะคุณจะต้องให้มันพ้นจากไอ้เรื่องที่มันจะทำให้คุณมีความทุกข์ประเด็นก็คือว่าบางคนก็ยังแยกไม่ออกว่า อ้าวแล้วถ้าจะพ้นจากโลกแล้วมันจะไม่ได้อยู่ในโลกสิมันก็เลยเหมือนกับว่าจะไปทางไหนก็ล่ะจะให้ฉันอยู่ในโลกหรือจะให้ฉันหลุดโลกกันแน่หร ือ พ้นกันแน่ซึ่งนี้ก็ต้องทำความเข้าใจอีกประเด็นที่สองว่าเราก็อยู่ในโลกนั่นแหละเราก็ยังกินนั่นแหละเราก็ยังนอนนั่นแหละก็ยังทำงานนั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยจิตใจเนี่ยให้มันพ้นไงพ้นจากการยึดถือของสิ่งที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของทางจิตว่าให้จิตของเราเนี่ยอย่าให้มีการยึดถือในสิ่งต่างๆให้มันมีการพ้นซะนั่นก็ว่าพ้นนี่คือวิมุตตินั่นเอง เ พราะฉะนั้นเอาแค่ง่ายๆก่อนเอาแค่ง่ายๆก่อนว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ในโลกทั่วไปเช้ายังไปทำงานตอนเย็นก็อยากกินข้าวกลับมาเจอครอบครัวก็มีความสุขมีความแฮปปี้ดีอย่างนี้นะถ้าเราอยู่ในโลกแบบนี้อย่างน้อยเนี่ยการที่ไม่ยึดถือถึงขนาดให้เรามีความทุกข์เนี่ยก็อย่าทำผิดศีลอย่าทำผิดศีลศีลนี่ให้รักษาไว้ให้ดีรักษาศีลตอนนี้นะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ต่อไปเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วมันจะเป็นแนวทางเป็นหนทางที่จะให้ไปสู่ความหลุดพ้นอย่างชนิดไม่กลับกำเริบนะ ค ือทำตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากแต่มันจะเป็นผลที่ให้เห็นในเวลาต่อๆไปอันที่หนึ่งในเรื่องของศีลศีลเนี่ยคือหมายถึงความเป็นปกติคนเราก็จะต้องมีการปกติชีวิตความเป็นอยู่โดยการที่ไม่ฆ่าสัตว์โดยการที่ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่จงใจกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยรักษาศีลอันนี ้ก็คือศีล5นี่เองนะเจ้าค่ะ ถูกต้องรักษาศีล5ตรงเนี้ยให้มันดีให้มันดีอันนี้สองอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรอ่ะบางทีต้องฝืนด้วยซ้ำบางทีเขาชวนไปกินเหล้าทำไมฉันไม่กินบางทีมันก็ฝืนจิตใจตัวเองหรือบางทีอาจจะทำให้เพื่อนเคืองแต่ก็ค่อยชักชวนกันไปในทางดีอันนี้คือเราจะไม่ได้เห็นผลปัจจุบันนี้อาจจะเห็นได้นิดหน่อยมากบ้างน้อยบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือว่ามันจะให้ผลในเวลาต่อไปหนึ่งคือเรื่องของศีลอย่างที่สองก็คือเราต้องมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่บางเรื่องบางราวเราอาจจะฟังยังไม่เข้าใจโหอะไรโพชฌงค์โหอะไรเรื่องนิพพานโหอะไรเรื่องพระ5อินทรีย์5โพธิปักขิยธรรมโหศัพท์มันยากนั่นปฏิจจสมุปบาทอะไรอย่างเงี้ยเอางี้แล้วกันยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าก็ให้มีศรัทธาไว้ก่อนศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่จะทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้และเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนอันนี้หมายถึงงี้นะสามารถทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้คือรู้ได้เฉพาะตนและเป็นสิ่งที่สามารถทําความพ้นทุกข์ได้แต่ฉันอาจจะยังไม่เข้าใจคำศัพท์หรอกแต่ให้มีความศรัทธาไว้ก่อนอย่าพึ่งไปแบบดูหมิ่นดูแคลนอย่าพึ่งไปตั้งแง่รังเกียจอย่าพึ่งไปใส่ความใส่ร้ายหรืออย่าพึ่งไปแบบเคลือบแคลงเห็นแย้งเพราะพวกนี้เป็นอกุศลนะถ้าเราตั้งไว้จิตไม่ถูกเนี่ยคือจิตเรามีมิจฉาทิฏฐิมันจะไปทางตรงข้ามแต่ถึงแม้เราจะยังไม่เข้าใจบางทีเราก็ให้มีความศรัทธาไว้ก่อนแต่ประเด็นความศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรายังไม่ตรัสรู้นี่ว่าอ้าวก็ใช่สิแต่ให้มีความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้มีเกณฑ์แง่วัดอะไรที่เราจะไปพิสูจน์ได้นอกจากคำสอนที่บางทียากไม่เข้าใจแต่ให้มั่นใจเถอะว่าท่านตรัสรู้แล้ว ค่ะ แล้วก็คำสอนบางทีเราไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจก็ยกไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งเคลือบแคลงเห็นแย้งอย่าเพิ่งไปตั้งแง่รังเกียจสงสัยประเภทนั้น ค่ะ ให้มีความมั่นใจนี่คือข้อที่2คือให้มีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันจะช่วยให้เราเป็นผู้ที่สามารถที่จะค่อยเป็นค่อยไปได้มีที่เกาะได้แต่ยังมีการละอายต่อบาปเขาจะชวนไปทําชั่วก็ยังคิดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ว่าท่านสอนไม่ให้ทำนะมันก็จะยังมีแบบเครื่องเหนี่ยวรั้งไม่ให้ไปตามกระแสถูกน้ําพัดพาไปแล้วก็ยังมีที่เกาะที่พึ่งได้อ ัน นี้คือข้อที่2ให้มีศรัทธา จุกะ นอกจากนี้คือคนที่เป็นคารวาสเนี่ยทำงานมันก็เพื่อเงินนะพูดกันจริงๆอ่ะคือคุณทำงานบางทีอ่ะชื่อเพื่ออุดมการณ์อันนี้ก็ดีแต่ว่าเพื่ออุดมการณ์แล้วมันก็มีเงินด้วยมันก็ต้องก็เป็นอย่างนั้นแหละ เพราะเราต้องเห็นต้องอยู่นะคะ พอเพื่อปัจจัย4คุณทำงานอย่างขยันขันแข็งดีละทำงานเพื่อเลี้ยงชีพได้ปัจจัย4มาบางคนทำงานอย่างมีอุดมการณ์อันนี้ก็ยิ่งดีขึ้นมาอีกจิตใจมีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์อ้าวดีขึ้นมาลำดับที่2พอมีเงินแล้วก็ต้องรู้จักในการที่จะให้รู้จักในการที่จะบริจาคอย่างการให้การบริจาคเนี่ยเป็นเหมือนกับการที่เราจะฝึกจิตให้มีการละการสละออก การละการสละออกตรงเนี้ยเป็นลักษณะเดียวกันกับที่เราจะสละตัณหาละตัณหาละเจ้าความยึดถือละเจ้าอวิชชาแต่มันเป็นกล้ามเนื้อเดียวกันแต่บางคนอาจจะถามว่าให้ทานอย่างเดียวเนี่ยจะบรรลุนิพพานได้หรอถ้าเราพิจารณาแค่คุณธรรมตรงนี้นะคุณเดินใจที่ว่าการให้การเอาออกเนี่ยมันทําให้บรรลุนิพพานได้นะเพราะว่าการที่เราเอาออกเอาออกจากใจอันนี้ไม่ใช่ของเรานะเงินนี้แหมเราหาได้ก็จริงแต่ว่าฉันก็ให้นะเพราะว่าเห็นว่าเป็นอนัตตาก็ให้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราให้บริจาคให้แต่ความที่ทําไปตรงเนี้ยก็เป็นการสร้างพลังงานการสร้างกล้ามเนื้อของความเข้าใจในเรื่องนี้และเป็นอันเดียวกันแต่เพราะว่าตอนจุดสุดท้ายที่เราจะละตัณหาละราคะโทสะโมหะให้พ้นจากตรงนี้ได้คุณก็ต้องให้คืนสังสารวัฏไปอย่างราคะโทสะโมหะเนี่ยนะคือเราต้องสละออกละออกและตัณหาด้วยสละออกละออกให้ใครไม่ได้มีเจ้าของก็คืนให้สังสารวัฏไปนั่นคือเป็นลักษณะเดียวกันกับการที่เราต้องละกิเลสเพราะฉะนั้นการให้นี่เป็นจาคะนี่เป็นสิ่งที่ต้องทำอันนี้จะเป็นอันที่3ที่ดีแล้วในข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือฝึกให้มีปัญญาบ้างให้มีปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆให้มีการปล่อยวางบ้างอันนี้คือฝึกให้มีปัญญาเกิดขึ้นบางทีแน่นอนอ่ะเจอเรื่องที่ไม่พอใจบ้างแค่ง่ายๆขับรถมาที่ทำงานรถติดมีคนขับปาดหน้าหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวมีแมงวันอยู่ข้างในโอ้ยหลายอย่างไม่พอใจก็รู้จักฝึกที่จะให้เห็นความเป็นจริงในการที่มันเปลี่ยนแปลงบ้างไม่เที่ยงบ้างอนัตตาบ้างแต่ฝึกพวกนี้นิดๆหน่อยๆเราเจอเหตุการณ์อยู่ในชีวิตประจำวันของเราฝึกไปทําไปแล้วก็จะมีปัญญาค่อยๆแหลมคมขึ้นแหลมคมขึ้นแต่ณบัดนี้อาจจะเห็นผลตรงนั้นนิดๆหน่อยๆไม่เห็นผลเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรชัดเจนแต่4อย่างนี้นะตั้งแต่ศีลศรัทธาจาคะปัญญาเนี่ยเราทำไปวันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลตอนนี้เห็นผลบ้างนิดๆหน่อยๆแต่วันข้างหน้าเมื่อเราแบ่งเบาภาระลงอินทรีย์ของเราแก่กล้ามากขึ้นพวกนี้จะส่งผลบึ้มทำให้เราสามารถที่จะพ้นชนิดที่ว่าพ้นแล้วพ้นเลยสามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าได ้สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนนี้เราก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกท่านได้เมตตามาชี้แจงอธิบายอย่างละเอียดเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราท่านๆนี่แหละที่เป็นคฤหัสถ์นั้นเนี่ยจะสามารถเดินไปในแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนคือสามารถที่จะละตัดขาดได้หรือว่าวางจิตได้ในทางที่ถูกที่ควรคือถึงวิมุตติได้เนี่ยอย่างไรบ้างนะคะดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นนั้นเนี่ยมีความกระจ่างเข้าใจแล้วก็คงจะได้ยึดถือไว้เป็นแนวทางปฏิบัติกันต่อไปในชีวิตของเรานะคะขอให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์มีศีลมีศรัทธามีจาคะแล้วก็มีปัญญาค่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเรามีความผาสุกอย่างแท้จริงนะคะแม้ว่าเราจะเป็นคฤหัสถ์แต่ก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วที่เราจะดำเนินไปในทางนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะต้องกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกแล้วค่ะรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโศกนะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งทุกๆเช้าวันจันทร์ท่านก็จะเมตตามาพูดคุยให้ฟังเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็โยมขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ